Царе, слуги на Господа. Съборна беседа, държана от учителя на 7 септември 1924 година. Размишление. В живота има един закон, според който, когато на хората се говори много, те изкупват способността да разбират нещата. Така е и в яденето, така е и в пиенето на вода, така е и в четенето на книги. Този закон всякога може да го проверите. Във всяко нещо началото ни се вижда много хубаво, а краят почти безсмислен. Всички вие сте били млади и познавате отношенията към нещата в ранната си детска възраст и отношенията ви към същите неща в по-напредналата ви възраст. Вземете малкото дете и вижте с какво въодушевление посреща празничните дни, с какво въодушевление посреща слънцето. Вземете 100-120 годишния старец и вижте с каква индиферентност, с какво безразличие се отнася към всички тия неща. Така става и с някои хора, които тръгват духовния път. Най-първо те са жешки и въодушевени като децата, но след години стават като онзи 100-120 годишен старец. Всичко им е безразлично. Започват да си клатят главата и казват: «Ние го знаем това, то беше едно време, но свърши се вече». Право ли е всичко това? Не. Това не трябва да бъде така. Има една страна на живота, която вие още не сте опитали, т.е. същинския живот още не сте го опитали. Той може да ви се вижда противоречие, но то е факт. Може да сте опитали хиляди положения от вашия сегашен живот, но той още не е същинският. За пример, една мравка може да е опитала всички възможности и благости на мравешкия живот, но ако тази мравя застане в положението на един философ и каже, че е опитала всички положения на живота, че го познава този живот, тя е в заблуждение. Тя може би е опитала всички положения на мравешкия живот, но целият живот е извън възможностите на тази мравка. Тя, за пример, не е опитала живота на човека и за него даже няма никакво понятие. Нейният живот има допирни точки с човешкия живот, а именно, както мравята яде, така и човекът яде. Но да има повече допирни точки, не зная. Дали те имат тенжери, вилушки, лъжици, не зная. Дали имат градини, лузя, дето си съдят ябълки, круши, грозде, не зная. Дали имат разни кърфички, чепичета и други подобни, не зная. Сега по някой път вие си казвате, какъв ли е ангелският свят, как ли живеят ангелите? Действително. Между ангелския и човешкия живот има допирни точки, но такива, каквито между мравешкия и човешкия. Той не трябва да ви обезтърчава, но трябва да ви покаже каква широчина и каква дълбочина се крие в истинския живот. Той, което живеете, то е само начало на живота. Нашият живот – в сравнение с живота на мравките, е ангелски живот. Ние за мравките и за всички същества под нас сме богове. Ако попитат една мравка нещо за хората, тя ще каже: «Е, да отидете при хората да ги видите, то е култура». На всички мравки сърцата тупкат от желание да станат като хората. И действително, едно преимущество, едно благо е това – мравката да стане човек. Сега да видим какви са мислите и думите, които хората изказват. Няма да се спирам да обяснявам тия неща, но казвам, в живота има известни възможности, които са скрити във формите на нещата. Вземете за пример семката на няколко плодни дървета и ги разгледайте. Вземете семката на една ябълка, костилката на една слива и плода на един жълът и ги сравнете да видите какво е отношението между големината им и какво е отношението по големина на всички тия растения, които лежат скрити в техните семена. Как ще определите това? За да определите големината им, вие трябва да имате известни познания по законите на тяхното растение. Често ние произнасяме думата любов. Тази дума, произнесена от разни хора, произвежда различен ефект, разни действия. За пример, вземете думата Александър. Ако този Александър е един обикновен слуга, или ако този Александър е един управител на някоя област, или ако е един княз, или ако най-после този Александър е един цар, питам сега. Ако Александър слугата еди кой си, издаде заповед до Българската народна банка да изплати на Стоян Стоянчев 100 000 лева, заповедта му ще бъде ли валидна? Ако Александър управителя издаде същата заповед, ще бъде ли валидна? Ако Александър князът или Александър царят издадат същата заповед, чия заповед, чии думи изобщо ще бъдат най-ефикасни? Разбира се, че думите на Александър царят. Той щом каже думата си и парите веднага са готови. Защо? Единият е Александър и другият е Александър и третия също е Александър. Не. Има степени, по които се различават Александър слугата, Александър управителят и Александър князът и Александър царят. Тези различия съществуват и вътре в природата. Казвате, да, според обществения строй е така. Обществения строй е такъв, но и в природата е така. Я вижте, всичките семки не се ли различават? И в тях има степени. Има вложено нещо особено в семката на ябълката, че тя слива не става. Има вложено нещо особено в костилката на сливата, че тя жълът не става. Има нещо вложено особено в жълъда, че той бук не става. Значи, всяка семка си има свои специални възможности. Следователно, когато се произнася една дума, най-първо ние трябва да изменим своето положение. Ако ти си слуга при греха, думата любов в твоята уста няма да има никакъв смисъл. Ако ти си управител при алчността, думата любов в твоята уста няма да има никакъв смисъл. Ако ти си княз на омразата, думата любов в твоята уста няма да има никакъв смисъл. Да оставим царят, защото думата цар в невидимия свят изключва греха, изключва кражбата. Царят не може да краде. Слугата може да краде, управителят може да краде, князът също. Но царят не може да краде. Няма възможност да краде. Може ли царят да краде от себе си? Ако имам 100 хамбари, ще има ли нужда да пренасям съдържанието им от един в друг? Това само лудите могат да го правят. Човек себе си не може да краде. Следователно, има едно положение, при което грехът е изключен. И тъй. Според мен, най-хубавото име, което можем да носим, казва там писанието, е да бъдем царе. Всички трябва да станем царе. Ще кажеш, аз да стана цар? Да, да, в тази специална мисъл всички трябва да станем царе, за да изключим греха от нашия живот. Да станеш цар в света, да управляваш хората, то значи да се натрупаш с грехове. А да станеш цар, за да изключиш греха от себе си, това трябва да бъде един от най-силните подтици на твоята душа. Ще кажеш, аз искам да стана цар, за да изключа всички грехове от душата си. Сега вие искате да бъдете слуги на Господа. Но Господ не иска прости слуги. Той иска слугите му да бъдат царе. И най-простият слуга на Господа трябва да бъде цар. Ако не станете царе, вие не можете да бъдете слуги на Господа. Тъй, че ако някой иска да бъде слуга на Господа, той трябва да стане цар. И като стане цар, като изключи греха от себе си, тогава ще заеме най-скромната служба. Някой ще каже, защо да стане цар? За да станеш слуга на Господа. А какво означава царят? Изключване на греха. Някои хора казват, грехът. Какво хубаво е допринесъл грехът на хората? Я ми кажете, какво е допринесла лъжата на хората? Какво са допринесли злобата, омразата, завистта? Всички тия грехове, какво са допринесли на хората? Нека се намери един човек, който да каже, че от всички тези пороци е донесено едно благо на хората. Всички тия пороци са внесли само разрушения и страдания, и при всичко това ние още се лъжем. Ние мислим, че като направим той и имаме право да се разгневим и казваме, трябва да се разгневи човек. Ето и в писанието се казва, че Господ се гневи. Не, това е игра на думи. Някой писал, че Господ се гневи. То е писано по няма никакво друго да се пише. Аз казвам, че когато Божията любов стане много интензивна, той се гневи. Значи, когато Господ се разгневи, неговата любов е станала хиляди пъти по-силна, отколкото обикновеното проявление на любовта му. И тогава тя всичко отмахва от пътя си. Тя всичко влече. И често ние приписваме на Бога същите слабости, каквито и ние имаме. Казваме, че и той се гневи, че и той прави разлика в любовта си. Едно го обича повече, други го по-малко. Не е лошо да мислим така, но мисълта, която искам да остане у вас е, че всички трябва да станете царе, за да бъдете слуги на Господа. Значи, идеалът ви трябва да бъде висок. В такъв случай, какво се изразява смисълта на онази египтянка, която искала да се ожени за царския син? Тя се домогвала до царския син, за да стане царица. Цар или царица, то е все законът, който изключва греха. Сега, за пример, вие казвате, че познавате Господа, нали така? Но правили ли сте наблюдение върху себе си да видите, че ако се разгневите, вие забравяте Господа? Казвате, че познавате Господа, едно от най-великите същества на света, единственото същество на любовта. А се гневите. Как е възможно това? Представете си, че той същество е близо до вас и дойде една ваша приятелка или един ваш приятел и ви обиди нещо. Вие веднага дигате голям скандал. Питам. Какво показва това? Познавате ли Господа? Представете си, че вие сте една млада мома, на която е дошъл нейния кандидат за да се оженят. Тя го е очаквала цели 10 години, като през това време все са си писали писма. Като и дойде някоя приятелка в това време вкъщи и я обиди нещо, тя ще се скара ли с нея? Не. Даже и да има много поводи да се скара с нея, ще избегне това и ще си каже: ние да си наредим първо нашата работа, че после ще се караме. Ами вие какво правите сега? Някой път аз казвам някому: трябва да търпиш. Ами как мога да търпя? Търпи ли се това нещо? Аз ще му дам да се разбере този. Казвам. Ами твоят възлюбен е дошъл, вътре е той. Въздържай се, защото ти ще изгубиш един от великите случаи в света. Колко ти струва това, че еди кой си взел 10 000 лева? Той са фиктивни неща. Онзи, който е взел тези пари, той не е взел всичко в себе си. Същественото ти не е взел. Като дойде Господ, като отвори своите турби и чувалчета, той ще туря такива подаръци, с които ще платиш всичките си дългове и сиромашия няма да има вече. Когато Господ дойде между хората, противоречията между тях ще изчезнат. Когато дойде Господ на земята, ще имате най-хубавата библиотека, най-хубавите дрехи, най-хубавите къщи, най-хубавите градини, най-добрите приятели и братя, най-добрите деца, бащи и майки. Тогава няма да има никакви лишения. Писанието казва: ще отрия сълзите им, ще премахна скръбта им. Няма да има нито плач, нито скърби, нито недоразумения. И тъй. Обръщам ви внимание върху тия мисли, които ви навеждам, да ги имате в ума си, да мислите върху някои велики въпроси. Някой път казвате: е, ние знаем какво нещо е любовта. Вие всички сте влюбени. Кажете ми тогава какво нещо е любовта. Колко пъти в секунда бие сърцето на влюбение? Ще кажете 72 пъти. Не. Сърцето на влюбение бие 35 милиарда пъти в секунда. В любовта сърцето трябва да бие 35 милиарда пъти в секунда. Такъв е законът. Щом не бие толкова пъти, любовта я няма. Е, вие усещали ли сте той 35 милиарда пъти да бие сърцето ви? Той може да бъде, може да го издържите. При сегашното си състояние такава опитност може да имате само веднъж, дваш или три пъти, и то само за по 5-10 секунди. Сега най-големият светия на земята може да издържи едва 10 секунди той биене. И тъй. Степента на любовта ни се определя по броя на биенето на сърцето. При нашата любов тук на земята сърцето бие най-много 100-150 пъти. Даже като дойде до 150 пъти, всички казват: отива си човекът, сърцето не може вече да издържа. И действително, този човек си отива. дойде ли положението да бие 200 пъти, той умира вече. Казвам, биенето на сърцето, това сътрептение вътре в човешката душа. При това състояние вие ще имате такова едно чувство, което може да обгърне целия свят в себе си. И тогава всички въпроси падат, разрешават се. Като дойдето и биене на сърцето, всичко се разрешава. Когато се махнето и биене на сърцето, вие ставате пак обикновен човек и се чудите, где бях и къде съм дошъл. Много пъти вие сте близо до великата любов и затова всички се стремите към нея. Ще дойде тази любов. Няма ли да бъде красив света, когато имаме пълна вяра един в друг? Какво ще бъде тогава? Вадя от джоба си 1000 Наполеона, давам ви ги, като казвам. Дайте ги на Драган. Аз имам във вас пълна вяра, нищо не ме смущава. Давам ви парите и вие изпълнявате всичко точ в точ. А сега, като дам някому 1000 Наполеона, едва ли ще отидат до мястото си. Някой път се явяват такива развалени пътища, че парите не могат да отидат на своето предназначение. И после ние трябва да умеем да предадем своите чувства, комуто и да е. Обаче имаме ли право да ограничаваме другите хора? Божественият закон казва: каквото правиш, това ще ти правят. Ако любиш, ще те любят и нищо повече. Та от сега нататък няма да бъдете носители на чуждите мисли, защото сегашните хора са играчка на извънземни същества. С някои от вас духовете си играят, както децата си играят със своите колички. Някой път дойде някой дух и ви надъха да се карате, да изгубите разположението си. На другия ден, като ви мине на разположението, вие се чудите на себе си, как сте направили той нещо. Не си ти, който си направил това нещо. Не мислете тъй. Вие може да играете роля на една гайда. Гайдарджията, като надуе гайдата, тя стане голяма. Надуе се и свири, а всички хора играят наоколо. Тя ще каже: аз съм всичко. Свърши ли гайдарджията свиренето, гайдата и тя казва: какво стана с мене? Гайдата не е нищо друго, освен кожата на едно животно, което е изгубило живота си. Ако човек може да стане една гайда и да свири само, и то е хубаво. Но смисълът на живота не е в гайдата. Ако една гайда може да вдъхновява, то и аз мога да вдъхновя всеки го. За пример, някой държи някаква беседа, а друг седи там, но не слуша, не се интересува, замислен е нещо. Защо е замислен? Има да плаща 20 000 лева. Аз мога да го накарам да се заинтересува. Как? Приближавам се при него, давам му 50 000 лева. Той веднага си отвори очите, заинтересува се. Гайдата се надуе, свири вече. 50 000 лева за това. Като пошепнеш на един човек 50 000 лева, всичко става. Пък и най-жешкият от вас мога да го попаря. Как? Проповедник си, имаш да ми даваш 50 000 лева. Приближавам се при теб и казвам: или 50 000 лева ще платиш, или при съдебния пристав ще отидеш. Казваш: какво му стана на този брат? Ами че тия са думите, които постоянно развалят нещата в живота. Една дума казана не на място, веднага ни попарва. Колко внимателни трябва да бъдем за своите думи. Трябва да бъдем като царете. Една дума, казана от един цар, веднага се изпълнява. Александър слугата, Александър управителят и Александър князът, всички имат възможности, но най-хубавото положение е това на царят. А желая през тази година всички да станете царе. Понеже искам да станете царе, то нарядът, който бе предвиден да започне от 21 септември, ще го започнете от 14 септември, за да станете царе. Това се отнася до всички софиянци. Аз ще ви диктувам, а вие ще пишете, за да станете царе. Всички ще изпълнявате размишленията от наряда, след като изгрее слънцето. Слънцето изгрява всякога в 6 часа. Като изгрее слънцето, всички трябва да сте на крака и да четете. Като четете, трябва да бъдете като светлината. Слънцето трябва да е изгряло и да имате високия идеал. Вашия идеал не трябва да бъде като идеала на онзи осиромашал княз, пример из еврейската история. Княз Х, който изпаднал в голяма беднотия и се намерил между много кредитори, решил някакси да се поправи положението. Но как? Влюбва се в една дъщеря на един богат търговец, милионер, и един ден и определя рандеву, като и казва да дойде облечена с най-хубавите си дрехи, накитена с най-хубавите си скъпоценни камъни и огърлици и украшения. На своите кредитори пък казва: «Вие ще дойдете във вид на разбойници, уж искате да ме убивате, а аз ще се помоля на своята възлюбена да плати откуп за мен». Идва тя облечена и нагистена при него, радва се на своите украшения, но идват и кредиторите с маски, улавят княза да го убият. Тя, за да избави своя възлюбен, дава дрехите си, дава всичките си украшения и се връща у дома си без тях. Питам: как гледате на този възлюбен, осиромашал княз? Той минава за някакъв си княз, а тя минава за неговата спасителка. Аз не искам вашата любов да бъде като любовта на тези князе. Нито пък моето положение или положението на който и да е да бъде като положението на тази мома, която дава всичко в жертва. Той трябва да й каже: аз те обикнах, но има да давам. Помогни ми. Не трябва да я лъже. Абсолютно никаква лъжа. Той се бои да не урони своя престиж пред нея и този човек няма понятие даже за един обикновен морал, за един идеал в душата. Той е последен вагабонт. В математиката има положителни и отрицателни величини. Предположителните величини винаги се турят знака плюс, а пред отрицателните минус. В духовния живот отрицателна величина е всяка величина, в която енергията е неизразходвана или изразходвана безразборно, неразумно. Положителна енергия или положителна величина наричат всяка величина, в която енергията е изразходвана разумно. Тогава природата определя отрицателната величина с скръпта, а положителната величина с радостта. Радостта е плюс, скръпта е минус. Понеже в духовния свят време и пространство не съществуват, то радостта и скръпта може да се сменят моментално. За пример, може да си най-големият грешник, говоря по-човешки, оцапан с най-черните грехове, Но ако в твоята мощна душа се зароди онова свещено чувство на 35 милиарда любов, веднага всичките ти грехове са заличени. И обратното е вярно. Може да си един ангел, но ако в душата ти някъде са заровени най-малкото користолюбиво чувство, моментално може да те смъкнат вътре в пада. Тъй щото, дигането и падането е постоянно. И всеки стои или пада според закона на любовта, според своето поведение, което има към Бога. Този закон е закон на божествената правда. Там правдата се прилага еднакво. Всеки пада или става според онова, което мисли, чувства и действа. Зато и всякога, когато имаме един плик пред нас, ще гледате дали вашите величини, с които разполагате, са положителни или отрицателни. Ами, ако аз бях донесъл една полица, волски език ги наричам, и ви кажа, моля, бих желал да имам вашето лице, вашето име за спомен, аз тъй много ви обичам. Подпишете се. И вие, без да мислите много, вземате перото и се подпишете. Този, който много ви обича, напише на полицата да се дадат в брой 200 000 лева. Е, как ще докажете, че не сте се подписали на този волски език? Подписали сте се. На волски езици трябва да се подписвате, но не на чисти книги, само ще пишете тъй. Този подпис има сила само за духовния свят, а не и за менталния. Ако дадете една полица с такава уговорка, мислите ли, че на земята ще я вземат предвид? Няма да я вземат. Тя за тук не е валидна. И тъй. Ще носите в себе си високия идеал. Всички ще станете царе, за да бъдете слуги на Господа. Беседата Шама от учителя на 7 септември 1924 г. в 6:30 часа сутринта.